Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 2 Aralık 2016 yine bir Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bugün uzun zamandır aramızda olmayan Selim Badur, ekip otam yani bir aradayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Programa seni artık bugün konuk olarak alacağız neredeyse. Ben de Ayşegül'e hoş geldin. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun Ayşegül. Evet tüm ekip bir arada gerçekten. Sana bırakıyorum sözü, özlemişsindir radyoyu. Evet özledim tabii yani ne diyeceğimi bilemedim. Evet 2 Aralık dün 1 Aralık Dünya AIDS günüydü. Ve geçen yıllarda da bir kez, iki kez. İki yıl önce seni ağırlamıştık. Aramızda Arda Karapınar var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Kendisini daha önce Pozitif Yaşam Derneği'ndeki görevi nedeniyle konuk almıştık. Ama bugün başka bir dernek. O zaman ben susayım ve şimdiki önce derneği anlat. Sonradan bir aralığa geçeriz. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Kısaca anlatmaya çalışayım. Bugün temsilcisi bulunduğum derneğin adı Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği. Geçenlerde bir arkadaş grubunda konuşurken gruba sonradan dahil olan birisi HIV üzerine aktivizm yaptığını duyunca sen de mi pozitifsin, niye HIV aktivizmi yapıyorsun diye sordu. Ben de insanların birbirlerine ben sadece HIV aktivizmi yaptığım için bana bu soruyu sormadıkları bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum dedim. Aslında bu derneği kurma sebebimiz tam olarak bu. Tabii ki sorunun sorulmasında problem yok ama hani bu alanda çalıştığınız için mutlaka öyle olmanız gerektiği veya bununla ilgili bir hikayeniz olması gerektiği gibi bir beklenti oluşuyor. Bu ön yargının tam olarak doğduğu mesele, doğduğu nokta aslında. Birçok konuda var aslında. Yani. Tabii, aynen öyle. Yani mesela Betügül bir takım bakterilerle çalışıyor. Sürekli o zaman o hastalıklarla ilintilendirilebilir. Ondan da mı hastasın, bundan da mı hastasın? Teşekkür ederim. Ama tabii kendisi bir bilim insanı olduğu için hani belki orada bir parantez açılabiliyor olabilir ama sivil toplum tarafında, aktivizm tarafında böyle bir şey var. Kısaca anlatayım Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği'ni. Kurulma sebeplerinden bir tanesi hocam çok basitçe şöyle. Ben yıllardır HIV aktivizmi yaparken yurt dışında bazı küçük ülkelerde, küçük diyebileceğimiz ülkelerde hayran olduğum bir şey var. Epidemi çok çok düşük olmasına rağmen yani 200'lü 300'lü sayılarda olmasına rağmen 5 dernek, 6 dernek, 7 dernek var oralarda. Hatta çoğu zaman ben de şaşırıyorum yani 300-350 resmi vaka için 6-7 derneğin ne gibi bir fonksiyon olabilir diye. Halbuki bir tanesi sadece mesela hasta bilgi broşürleri hazırlıyor. Birisi sadece lobi çalışması yapıyor. Birisi sadece teste odaklanıyor. Türkiye'de bu alanda kurulan ilk dernek hasta tabanlı dernek, Pozitif Yaşam Derneği 2005 yılında kurulmuş. Ben de orada hem çalışan hem de 2 dönem yönetim kurulu olarak bulundum. Ama Türkiye gibi büyük bir ülkede hem savunuculuğu, hem farkındalığı, hem bilgiyi, hem bilimsel araştırmayı tek bir sivil toplum kuruluşuna yıkmak çok adil bir durum değil işin doğrusu. İhtiyaçlar da çeşitlendiği için yeni bir dernek kurmanın yerinde olacağını düşündük. Çünkü biz HIV meselesini sadece pozitiflerin değil, herkesin meselesi olduğunu düşünerek, öyle buna inanarak hareket ediyoruz. Biz hem hasta bilgi broşürleri kolay anlaşılabilir bir biçimde sunulabilecek bilgi üretmeyi planlıyoruz. Hem de işi sosyalleştirmeyi planlıyoruz. Yani mesela dün Türkiye'nin ilk Red Ribbon Partisi'ni düzenledik. Yani HIV'le ilgili bir kitap, HIV'le ilgili bir defile atıyorum. Yani akla gelebilecek her alanda konuşulabilecek bir HIV ortamı yaratmak istiyoruz aslında. Ya da HIV'i kendi ortamından çıkarıp genel ortamın bir normal parçası haline getirmek istiyoruz. Temel amaç bu aslında. Evet tabii. Yani bir de dünyada o kadar sayı yüksek ki aslında evet. Değil mi? Hala en son 2016 UNAIDS'in raporuna göre yani sen de senin hoca da bahsedecektir. Toplam yaklaşık 78 milyon yani başladığı günden bugüne kadar olan kümülatif sayı 78 milyonu bulmuş. 35 milyon insan. Bunun yarısı hala hayatta, yarısı hayatını kaybetmiş gibi bir veri paylaştılar. Evet, evet aynen de öyle. Dolayısıyla işte her bir Aralık'ta Dünya AIDS günü anmaları yapılıyor. Ve bu senede ben oradan gireyim isterseniz. Bu yıl AIDS gününün teması Hands Up for HIV Prevention. O çok hoşuma da gitti. Benim fotoğraflarını falan da gördüm. Evet. HIV'i önlemek için eller yukarı gibi ve el ayalarında da korunma önlemleri yazılmış. Çok hoşuma gitti. Eller havada ülkesinde bunu yapmak zor oluyor. Zaten retribon parti de yapılmış. Eller havada. Tabii yani parti deyince öyle çılgınca bir şey değil diyor ama şu açıdan önemli. Bu hem sivil toplum kuruluşlarına gelir kaynağı yaratmak için 90'ların başından beri yapılan bir şey. Hem de gerçekten siz mesela diyelim ki bir eğlence mekanlarının olduğu bir sokağa gittiniz. Oradan geçerken partiden bir ay önce bu partinin afişini görmeniz. Yani HIV ilişkin algıyı son derece artık sokağa indiği, basitleştirdiği bir noktada artık hareket edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani sizin algı alanınız içine giriyor. Zaten HIV'in HIV pozitifleri meselesi olmasından çıkmasını arzu etme sebebimiz o yani. Çünkü HIV'le işte tam da başlangıçta söylediğim gibi HIV'le ilgili çalışıyorsanız veya HIV'den bahsediyorsanız mutlaka bir hikayeniz olmalı. Hayır öyle bir şey yok yani. Bu herkesi etkileyebilecek bir şey. Bu dediğin çok doğru. Yani ben 81 yılından itibaren hani en başından beri doğrudur hocam. İlgilenmiştim. Ve hep düşündüğüm bir şey vardı. Ülkemizde biraz daha tabu gibi görülüyor ama sıradanlaştırmak önemli diye düşünmüştüm hep. Sanıyorum bu bağlamda söyledin. Evet sadece. Evet aynen öyle. Yani 35 yıl sonra o noktaya yavaş yavaş gelebiliyor olmak. 35 yıl ya. Evet hocam çok bayağı. Tarih yani. Hakikaten. Yani bizim Beti Gül'le İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki görevimiz sırasında yeni bir enfeksiyon hastalığının ortaya çıkışını gördük yani. Evet. ETL'le 3'tü hatta ilk başlarda hatırlarsın. Tabii. Onu yaşadık gerçekten. Ve şimdi bu yıl bu 1 Aralık 2016'daki Dünya AIDS Günü'ndeki temada biraz da her sene farklı yönleri vurguluyorlar. Evet. Mesela bu yıl dikkatimi çeken işte tamam HIV'in önlenmesinde çeşitli yönlerin vurgulanması vesaire yanında adolesan kızlar Evet. ve genç kadınlar öne çıkarılmış durumda değil mi? Bir de HIV ile yaşayanlar gibi spesifik gruplar ve hani bunların önemi ve algılanması gibi ne diyorsunuz? Çünkü niye bunlar öne çıkarıldı? Çünkü o hedeflenen gruplarda sayılar yükseliyor. Özellikle tabii adolesan genç kızlarda o grubun seçilmesinin sebebi Sapsaharan Afrika'daki o popülasyonda özellikle de bu grupta artışın görülmesi. Sapsaharan yani Sahra Altı Afrika hala bir problem olarak devam ediyor. Çünkü ilaç erişimiyle ilgili bir sıkıntı var. Çok ilgilenilen bir bölge değil ama onu da şöyle yani ben her defasında söylüyorum yani pozitif taraftan bakmaya çalışan biriyim. Bu jenerik ilaç endüstrisinin gelişmesi Sahra Altı Afrika'yı da epeyce etkiledi. Çünkü orada hükümetler çok kolay bir biçimde ilaca erişebiliyorlar artık. Hatta şu anda hatırlamıyorum ülkeyi. Çok özür dilerim kafa karışık. Bir ülke kusura bakmayın arkadaşlar ben bu ilaçların patentlerini hiç umursamıyorum ve kendi başıma üreteceğim diyerek ilaç vermeye başladı mesela. Dolayısıyla hani oradaki problem de çözülüyor. Problem çözülmeye başladığı için bazı gruplar daha görünür hale geliyorlar. Bu seneki temanın sebebi o. Yani o aslında iyi de bir işaret bir yandan. Yani diğer gruplardaki problemi biraz çözebiliyoruz yavaş yavaş ve buraya doğru odaklanmak lazım diye bir yön gösteriyor. Yani o gruplarda bir yükseliş olduğu için özellikle temaya onlar kondu. Adolesanlar için. Ben de küçük yaşta onları evlendirin ve böylelikle koruyun diyeceksiniz zannediyorum. Tabii. Bir önceki programımız o konudaydı. Evet. Ben o konuda yorum yapmayayım hocam şimdi. Zaten gergin olduğumuz konular. Evet, dünyada farklı yönlerden ele alınıyor. Aslında Türkiye'de de bu yıl bir uyarı geldi Türkiye'ye. Evet. Dünya Sağlık Burada, Örgütü. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir çok uyarı geldi. Belki bu uyarıyı ön planda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun ardından da haberler yapılmaya başlandı. Aslında ben halk sağlığı tarafındayım ama benden çok üç konuk da rahatlıkla iki program yapan bir konuk da rahatlıkla konuşabilir. Bu konuyu ben kişisel olarak bir hekim olarak çok merak ediyorum ve bu konuda konuşabilecek en önemli kişiler bu programda. Ondan dolayı kendimi bir izleyici olarak görüp soruyorum bunu. Estağfurullah. Ben WHO'nun Türkiye'ye yaptığı uyarıyı o paragrafı aynen okuyabilirim. Çünkü ben bunu cebimde taşıyorum. Dün de bir yayında kullandım. Çünkü aslında içinde bulunduğumuz durum ve dünyanın durumunda HIV ile ilgili durumu çok net özetliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Hepatit Programı sorumlusu Martin Dana tanıştığımız pek çok toplantıda görüştüğümüz ve bizi zaten uyaran yani bakanlığınızı uyarmanız gerekiyor diye bize sürekli sinyal veren bir adamdır. Cümle şöyle, HIV/AIDS vakalarının 2003-2013 yılları arasındaki artışını gündeme getirdi. 2003'te 182 vaka varken 2013'te 1391'e çıktı. Bir araya gireyim burada. Şimdi baktığımızda vakalar çok düşük gibi görünebilir. Yani Türkiye %1'in altında bir HIV yoğunluğuna sahip. Çünkü nüfusumuz çok fazla. Ama tarama ile ilgili bir problem var orada. Oraya tekrar dönmek lazım. 2003'te 182 vaka varken 2013'te 1391'e çıktı. Bu %764 demek diyor. %764 artış demek. 2005'teki sayı 292 iken 2015'in ilk 11 ayında 1525. Bu da %522 artış demek. WHO rakamlarına göre Avrupa'nın en çok yükselişte olduğu bölgesi Doğu Avrupa bölgesi. Orada ortalama %200. Yani birinci olduğumuz bir başka konu daha var. Evet. Sayının yani iki katından daha fazla bir artıştan bahsediyoruz. Genel olarak bakarsak da son 10 yıldaki artış oranı %450. Dünyada bu istatistiğe ulaşmış başka bir ülke yok. O yüzden uyardı WHO Türkiye'yi. Sayılarınız az ama hızla yükseliyor. Eğer bunu şimdi durdurmazsanız çok ciddi bir salgınla uğraşmak zorunda kalacaksınız ve maliyetleriniz çok yükselecek diyor. Yani sayı zaten 30 Kasım 2016'da bir rakam açıkladı Sağlık Bakanlığı. 1661. Bu yıla ilişkin. Bu yıla ilişkin sayı değil mi? Sadece bu yıla ilişkin. Benim bu toplam mı? Yok, hayır. Dün açıkladıkları sayı toplam 1985'ten ilk vakadan Kasım'ın sonuna kadar olan sayı 13.766. Fakat bu yıl açıklanan sayıyla ilgili benim bir şerhim var. Pozitif Yaşam Derneği'ndeki arkadaşlarımla konuşuyorum. O en baştan söylemeyi unuttum. Biz tabii hala çok yakın çalışan iki sivil toplum kuruluşuyuz. O çok önemli bir vurgu. Sanki hani bir rekabet gibi algılanabiliyor zaman zaman. Hiç alakası yok. Sadece Pozitif Yaşam Derneği'ne ayda ortalama 80 yeni tanı geliyor. İstanbul'da ofisi. 80 yeni tanı. Yani İstanbul'da ofisi olan bir dernek Pozitif Yaşam Derneği. Bize ulaşanlar da var. Biz de onları Pozitif Yaşam Derneği'ne yönlendiriyoruz. Şimdi sadece 80'i düşünürseniz demek ki yılda 800 bine yakın kişi sadece İstanbul'da yüz yüze destek alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sayısına bakarsak eğer 1600 küsür falansa Sağlık Bakanlığı çok kötü çalışıyor demektir. Veyahut da herkes bildirimler az olabilir. Ya da İstanbul'da herkes İstanbul'da tanı alıyor demektir. Yani sayıda bir tuhaflık var işin doğrusu. Bir de şey de olabilir tabii, yani hani deşifre olma adına test yaptırmaktan kaçınmak olabilir. Sadece sizin dernekle ilişki kuruyor olabilir. Çok çeşitli yönleri var. Tabii şöyle ama yani zaten resmi tanı alan kişi sivil toplum kuruluşuna ulaşıyor. Yani orada bir resmi tanı var. Tarama ile ilgili şöyle bir problem var. Testin önünde bir yasal bariyer olduğu için, yani anonim test yapamadığınız için insanlar test yaptırmak istemiyorlar. O yüzden WHO, ben her yerde onu söylüyorum, bu sayıyı onunla çarpmanız lazım diyor. Yani gerçek sayıya ulaşmak Arda, için. Arda, bu önemli bir konu. Buyurun. İstersen ben bir şeytanın avukatlığını yapayım. Bir itirazım olacak. Buyurun. Sen onu yanıtla, bu konuyu bitirelim. Önemli tamam konu çünkü. Yani rakamların gerçeği ne kadar yansıttı. Doğru. Şimdi genellikle yurt dışı toplantılarda sayınız az. Yani görünen böyle bir ülke için. O nedenle bunun sonuna bir sıfır mı koymalı, iki sıfır mı koymalı gibi spekülasyon yapılıyor. Bir yandan da baktığın zaman nereden baksan bütün sağlık kuruluşlarına neredeyse doğru ya da yanlış yapılış tarzı konusunda eleştiriler olabilir. Ama büyük ameliyatlarda bir tarama yapılıyor. Kan bankalarında doğru dürüst bir tarama yapılıyor. Bunu evet, tüm verilen kanlarda bakılıyor. Bunun yanında birçok üniversitede, birçok sağlık kuruluşunda çeşitli projelerle farklı kesimler taranıyor. Ve bu taramalarda, yani kan bankalarındaki donör taramaları, ameliyat öncesi taramalarda hiç de zannettiğimiz gibi batıdakiyle kıyaslanmayacak kadar düşük pozitiflik saptanıyor. Bu da aslında hani gerçekten resmi rakamlar doğru değil, olanın daha altında eleştirisini karşıt görüş olarak söylenebilir aslında, değil mi? Ne diyorsun bu konuda? Hem doğru hem yanlış. Şöyle hemen veriyle konuşmayı seviyorum ben. Hemen veriyle tabii doğrulayayım ve onu çürüteyim hocam. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı test sayısı 8 milyon civarında. Bunu açıklıyorlar her sene. Yani 7-8 milyon civarında bir test yapıyorlar. Cerrahi girişim öncesi, hamilelik öncesi veya işte tüm işte kan bağışı vesaire gibi durumlarda ve yakaladıkları sayı, işte az önce Betegül Hanım söyledi, yani bu 8 milyonun içinde 1600 küsür gibi bir şey çıkıyor ortaya. Diyelim ki 5000 olsun, yani yine çok düşük aslında. Fakat bu sene Şişli Belediyesi İstanbul'da bir test kampanyasına başladı. Sağlık Bakanlığı yaptığı protokol dolayısıyla orada anonim test yapabiliyorlar. Bizim yıllardır söylediğimiz bir şey ve bizim Kırmızı Kurdele İstanbul olarak getirmek istediğimiz bir model. Sanıyorum Şişli Belediyesi'nin böyle bir daha evvel vardı. Yapısı da daha önce de vardı. Evet, evet. Gönüllü danışmanlık test merkezleri açılmıştı. Para bitince hepsi kapandı. Şişli Belediyesi'ne sivil toplum toplumun biraz da ittirmesiyle o yetenek yeniden kazandırıldı. Şimdi vereceğim sayı aslında o benim rakamla ilgili endişemi doğrulayan bir sayı. Bu senenin başından Ekim'in sonuna kadar 1200'den biraz fazla test yaptığını söylüyor İrfan Bey. Oradaki testleri yapan arkadaşımız. Ve yakaladıkları sayı 80. Yani 1280. Evet, yani %6,5 yapıyor hocam. Pozitif Yaşam Derneği ile beraber devam ettiğimiz bir test kampanyası var. Genel sayı hatırlamıyorum ama ortalama %14. Yani %14 pozitiflik oranı var. Şimdi bu çok basit bir şey çıkarıyor ortaya. Doğru yerde ararsanız virüsü buluyorsunuz. Ama %14 çok yüksek. Çok yüksek ama hocam gerçek sayılar yani. Ben size şeyi de yollarım. Yani toplam sayı hatırlamıyorum şu anda. Çok özür dilerim ama. Özel grup içerisinde. Tabii, özel grup. Tabii. Bu önemli. Tabii, yani hatalıdır falan demiyorum ama yine de çok yüksek. Yani bir toplumun %14'ü pozitifse. Hayır, yok hayır. Zaten, hayır. Bir, öyle, işte, bir, öyle bir algı olmaması hayır, lazım. Bir hedef gruptan bahsediyoruz tabii. Yani o yüzden doğru yerde aramaktan bahsediyorum. Ve anonim test yapıldığı için daha korkusuzca ama kendisinde şüpheli bir davranışı ya da riskli bir davranışı olduğu için başvuran kişiler herhalde. Tabii. Düzeltme için çok teşekkür ederim. Bu şey bir yani önemli bir vurgu bu. Zaten insanlar bir şüpheli ilişkiden sonra veya işte böyle bir şüphe algısıyla gidip test yaptırmayı talep ediyorlar. Şimdi siz hiçbir risk algısı içinde değilseniz tabii ki test yaptırmazsınız. Aha. O yüzden o 8 milyon testin belki de büyük çoğunluğu boşa giden bir israf olarak da düşünebilir. Çünkü zaten risk algısı yok. Ama tabii göz ardı edilebilecek bir şey de değil tabii. Yani. Yani ben bence 38 milyon test yapılsın hiç problem değil yani o. Hani ben kaynağın doğru kullanımıyla ilgili bir yeni bir strateji yaratılabilir mi arıyorum sadece. Hani belki hani o tamam ama hani sayılar anlamında şey önemli. Hani evet. Pozitifliği bulmak anlamında doğru, hani tabii. Oradan yola çıkmak yerine bu tür riskli gruplardan yola çıkmak daha anlamlı olabilir. Bir müzik arası. Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Küba Devlet Başkanı Fidel Castro için bir parça çalalım. Carlos Pueblo'dan dinliyoruz. Ülkemizde benim izleyebildiğim kadarıyla basında hani kötü adam tırnak içinde algısı yaratılmaya çalışılan bir dizi yazı çıktı. Yani saçma sapan herhalde hiç bilinmeyen Küba'da ne olup bittiğini ya da liderlerinin ne olduğunu pek bilmeyen insanlar böyle bir takım spekülasyonlar yapıyorlar. Türkiye'deki politikacılardan kıyas falan. İşte onlara selam olsun. INSO Ligo Fidel ismini parça dinliyoruz. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros forajidos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Önce sağlık programındayız. Canlı yayında 2 Aralık 2016 Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği'nden Arda Karapınar'ı ağırlıyoruz. Ian Esoligo Fidel isimli parçayı Carlos Puebla seslendirdi. Evet, bir seyirci uyarısı var. Onu düzeltmekte ya da... Esasında biz onu bilmeden konuşmuş olduk ama yine de üstüne altını çizelim. Program içerisinde hiçbir yerde HIV testi yapılmıyor gibi bir şey algılanmış galiba. Hani aslında biz Şişli Belediyesi'nden bahsettik. Onu tekrar edelim. Belki anonim veya anonim olmama meselesi de bir kafa karışmış olabilir. Zaten testler tüm üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde, devlet hastanelerinde yapılabilir. İstanbul Şişli Belediyesi'nde anonim test yaptırmak mümkün. Yani kimlik bilginizi vermeden test yaptırabilirsiniz. Ankara'da Çankaya Belediyesi dün itibariyle başladı aynı hizmete. Ben dün Beşiktaş Belediye Başkanı ile görüştüm. Yakın zamanda onlar başlayacaklar. Bir de Pozitif Yaşam Derneği'ne eğer insanlar ulaşırlarsa, bizim birlikte yürüttüğümüz bir kampanyadır o. Oradan bir kod alıp bir laboratuvara giderler ve aynı şekilde güvenli bir biçimde hızlıca test yaptırabilirler. Yani test olanakları yavaş yavaş artmakta. Onu tekrar hatırlatalım. Ve var, test yaptırılabiliyor. Yine buna benzer soruları olan dinleyicilerimiz olursa 0212 343 40 40 ya da önce sağlık hashtag'iyle değil mi Ayşegül'cüğüm? Soru sorabilirler. Soru. Daha çok katkı ve dilek geliyor. Öyle mi? Evet. Aslında bu test konusu önemli. Anonim test yapılması. Ama anonim test yapan işte belediyeler, Şişli, Çankaya başlıyor dedin. Örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'ne birisi başvurduğu zaman evet ücretsiz değil belki. Yani cüzi bir ücret var ama orada da başvuran kişinin ismi soyadı alınmıyor. Alınıyor hocam. Türkiye'de sağlık sisteminde herhangi bir iş yapmak için önce barkodu almanız lazım. Dolayısıyla işte kimlik, eğer zaten sigortalıysanız bedava yaptırabiliyorsunuz ama doktoru görebilmek için o barkodu almanız lazım ya, o da kimlik gerektiriyor. Medulla girişi yapılmak zorunda. Evet, doğru. Aslında yasada isim alınmaz, anonim, onun bir kodlaması vardı hatırlıyorum ben. İşte isminin baş harfi falan gibi. O şeyle ilgili hocam. Tanı alındıktan sonra bildirim yapılırken. Ha, işten geçtikten sonra. Tabii. Peki. Ama test konusu çok önemli. İzleyicimize teşekkür edelim. Çünkü çok basit bir veri var elde. Treatment and prevention diyorlar. Yani tedavi aslında, test aslında bir tür savunuculuk yöntemi. Çünkü HIV taşıyan herkesi tedavi altına alırsanız o bulaşıcılığı da önleyen bir mekanizmaya dönüştüğü için bir süre sonra HIV eğilimi geriye doğru geliyor. Peki aslında hem dünyada epidemiolojiden bahsettin, işte hastalığın yaygınlaşmasından neden yaygın olduğunu, hem Türkiye'deki rakamların ürkütücü ya da hızın ciddi boyutlarından bahsettin ama bir aralık Dünya AIDS Günü'ndeki raporlara yine baktığımızda 2005'ten beri AIDS nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında %45 azalma oldu. Evet. Yani hep karamsar tarafı kesinlikle değil, doğru tedaviye geçeceğim buradan. Bu da önemli bir uyarı herhalde, hani tedavinin kullanımı falan. Bu konuda da hani olumlu şeyler de var aslında. Hani o yükseliş trendi durdu gibi aslında bazı coğrafyalarda en azından. Değil mi? Biraz buraya değinelim mi? Tabii hocam. Şey de durdu mesela, bazı ülkeler anneden bebeğe geçişi tamamen sıfırladılar. Ermenistan dahi, yani dahi diyorum hani olanaklar kısıtlı vesaire. Küba mesela bunu durdurdu. Ermenistan durdurdu. Pek çok ülkede anneden bebeğe geçiş sıfır durumda. AIDS vakalarının azalmasının sebebi şu. Çok basit, yani mutlaka pek çok seyircimiz biliyordur ama HIV ile AIDS teknik olarak farklı şeyler. HIV sadece virüsün adı, AIDS de eğer tedavi edilmezse virüs, virüsün yol açabildiği bir tablonun adı. Son nihai nokta yani. Ama tedavi oradan da geri dönüş sağlıyor. AIDS vakalarının düşmesinin sebebi şu. Bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Düşme değil de artışın durması desek daha doğru olur. Artış doğru aslında, yani bir taraftan yani baktığımızda. Peki, işte. Doğru. Aslında çok doğru bir nokta. Ama yani işte en yüksek noktadan baktığımızda düşüyor doğru yani. Biz hani pozitif tarafı görmeye çalışıyoruz ya. Yani zorluyor da olabiliriz biraz hocam. Yani global baktığınızda 2010 yılında 7,5 milyon insan dünyada küresel olarak tedavi alırken şu anda tedavi alanlar iki katına çıkmış. Daha da artmış. Hatta 18 milyon kadar insan. Evet, genel olarak şu anda sanıyorum bu %90 hedefinin, yani HIV'le yaşayanların %90'ının tedavi altına alınması hedefinde %60'a yaklaşıldı. Ama bazı bölgelerde hala çok dramatik. Tabii. zaten o veriyi düşüren de o. Şeye geri dönersek hocam, tedavi çok etkili. Eğer HIV'le yaşadığınızı anlıyorsanız test yaptırdıktan sonra, yani bu tanıyı aldıysanız, ivedilikle tedaviye başladığınız andan itibaren AIDS dediğimiz meselenin ortaya çıkması mümkün değil artık. Yani tedavi varsa AIDS yok. Çok basit. Yani AIDS durdurulabiliyor. Tamamen oradan geri dönmek ve onu yok saymak mümkün. Ve HIV'le de gayet barışık bir biçimde, yani kanınızda virüs taşımıyormuşsunuz gibi bir hayat sürdürmek mümkün. Çünkü tedavi çok başarılı gerçekten. Evet. Tedaviyle ilgili bir veri var. Yani şimdi mesela her yıl 2.1 milyon yeni enfekte vaka olmasına rağmen 2015 sonu verisi bu yeni açıklanan UNAIDS raporunda. İşte bunun yarısı AIDS vesaire deniyor ama çok benim hoşuma giden bir veri var. Mesela hamile kadınlarda 2015'te tedaviye ulaşma oranı %77. Evet. Yani %80'e ulaşmış ki bu çok düşüktü. Evet. Daha önceki yıllarda zaten benim hatırladığım değil mi? Arzu demin vurguladı, yani anneden bebeğe bulaşı da bu şekilde engellendi. İşte bu şekilde belki yani hamile kadınların ulaşması en yüksek orana ulaşmış. Evet, çünkü özellikle Afrika'da. Çünkü işte az önce bahsettiğiniz gibi her yıl belli temalar etrafında kurguluyorlar stratejilerini. UNAIDS'te, WHO'da özellikle bu gruplara doğru bir tarama yapılmanın ve onları tedaviye ulaştırmanın ne kadar önemli olduğu ile ilgili sürekli bize yaptığı gibi uyarılar yapıyor hükümetlere ve ülkelere. Onlar da o aksiyonları alıyorlar. Bunlar da onların sonuçları. Yani aslında global olarak baktığımızda HIV/AIDS meselesi bağlamında son derece pozitif gelişmeler çok, var. Çok çok evet. Yani tedavi olanaklarının gelişmesi, testlerin tanı süresini çok kısa süreye indirmiş olmaları. Yani eskiden çok büyük problemdi mesela. Şimdi 14 güne kadar düştü. Hatta bazı yeni jenerasyon testler 7. günden itibaren tarayabiliyorlar. Tabii yine 90. günde bir doğrulama elbette gerekiyor. Ama yani 7 günde 14 günde şüpheli ilişkiden sonra, temastan sonra bu şüpheyi giderebilecek olmak aslında başlı başına bir savunuculuk yöntemi, başlı başına bir korunma yöntemi çok önemli. Ve dolayısıyla da belki çocuklardaki HIV infeksiyonu aşağı yukarı %50 civarında 2010'dan beri düşüş sağlanmış. Evet. Belki söylemek istediğiniz de o olabilir. O çok önemli bir oran çünkü. Evet evet. Yani çocuklarda özellikle yarı şey gruplarda, yani böyle riskli diyebileceğimiz veyahut da daha çok risk altında diyebiliriz. Risk altında demek daha doğru. Risk altındaki gruplarda bir düşüş eğilimi var ve bu çok son derece sevindirici bir şey. Şimdi çeşitli Afrika ülkelerinde bir takım olumlu gelişmeler var. Düşüyor bazen bazı bulaş yolları, işte anneden bebeğe falan gibi diyorsun ama baktığım zaman 2015-2016 yılında 1,5 milyon çocuk, 15 yaş altındaki çocuk HIV pozitif Afrika'da. Yani bunlar hala yani bütün olumlu gelişmelere rağmen hala çok büyük bir sorun olarak karşımızda aslında. Onun çok temel sebebi de şu hocam, belki merak eden vardır. Şimdi özellikle ileri gelişimin olmadığı bu Sahra Altı Afrika ülkelerinde işte doğum gerçekleştiğinde tabii tedbir alınmadığı için anneden bebeğe geçiş oluyor. Ve orada da yani şöyle bir durumda kalıyorlar insanlar. Yani anne pozitif olduğunu biliyor. Bir de emzirmeyle ilgili bir risk var ortalıkta. Yani ben belki çok basit bir biçimde ifade ediyorum ben. Ama yani çocuk açlıktan mı ölsün yoksa hani... Tabii. Şimdi onu diyecektim. Yani yoksa bir süre daha hani HIV'le yaşamaya devam mı etsin gibi bir mesele var. Çünkü gıda yok ve emzirmek zorunda çocuğu. Dolayısıyla da böyle bir sayı yükselişi var. Yani o yüzden oraya jenerik meselesini o yüzden özellikle vurguladım. Yani o ilaçları oraya gönderebilmek lazım. Tabii. Bir de şu boyutu varmış gibi geliyor bana HIV konusunun. Aslında Kırmızı Kurdele de sanıyorum bu alandaki boşluğu da doldurmaya çalışacak gibi. Bil, önemse, korun sloganıyla. AIDS'e dönüşümünü durdurabiliyor ilaçlar. Bir de tabii sosyal boyutu var. İnsanların belki korkmasının, bu testi yaptırmaktan korkmasının bir nedeni de o mu diye düşünüyorum. Şunu düşünüyor: ben HIV pozitif olarak sonuçlandığı anda benim tetkikim, bütün sosyal yaşamım bitecek. Zor bir iş yaşamı bekleyecek beni. Belki işimden olacak. Belki işimden olacağım. Zor bir iş yaşamı bekleyecek. Özel yaşamım tamamen tırpanlanacak. Artık benim sevgilim, eşim olmayacak. Böyle bir duyguya kapıldıklarına inanıyorum. Aslında bu çok konuşulmayan bir boyutu ama gayet de önemli olduğunu düşünüyorum bireyler açısından. Bence en önemli boyutu bu zaten. Çünkü aslında ortada şimdi tedavi, bizde çok hani kesin tedavi, işte functional care vesaire, hani çok karışan şeyler ama ilaçlarımız var ve bunlar son derece iyiler. Yani işin tıbbi bağlamında bir problem olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani Türkiye ilaca erişim konusunda hakkını vermek lazım. Yani bakanlığın bu konudaki tutumunu gerçekten pek çok Avrupa ülkesine göre bile iyi bir durumdayız. Yani ilaç seçenekliliği, ilaç çeşitliliği, ilaca erişim vesaire, bunlar çok büyük problemler değil ama sosyal olarak meseleyi normalleştirmekle ilgili bir aksiyon yok ortalıkta. Çünkü Türkiye'nin çok çok başka meseleleri var. Yani her zaman da böyle oldu ama Türkiye'nin başka meseleleri olmadığı zamanlarda da cinsellikle ilgili bir konu olduğu için çok fazla konuşulamıyor. Ama işte programdan önce de konuşuyorduk. Biz diyoruz ki yani HIV'le ilgili kitap onlarca olsun, HIV'le ilgili film yapılsın onlarca. Yani mesela bir tane var ve çok kötü bir örnek var. Şimdi biz buna benzer şeyler de yapmak istiyoruz. Yani mesela Türkiye'de HIV'in 35 yıllık tarihini anlatan bir belgesel niye birileri çekmeye aday değildi mesela bugüne kadar? Yani biz bu fikirler üzerine insanlarla görüşüp böyle bir şey yapılabilir mi arıyoruz. Dün mesela işte bahsettiğim gibi bir parti düzenledik. Hem kaynak yaratmak için hem de onu eğlence dünyasının içinde bir aktör olarak, bir nesne olarak kullanabilmek için. Bunları yapmakta fayda var ama tabii hala şimdi biz İstanbul'da Eminönü'nden veya işte Taksim'den bakıp böyle görüyor olabiliriz ama Mardin'de tanı alan adamın hayatı hala çok zor. Mardin'e gitmeye gerek yok. İzmir'dekinin hayatı da çok zor. Çünkü acaba iş yerindeki bir arkadaşım bunu öğrenirse ve onu patrona söylerse. Çünkü bu çok sık yaşanan bir şey. Yani hasbelkader öğreniyor mesela arkadaşın durumunu. Diyelim ki 3 yıldır HIV'le yaşayan birisi işte. Bunu biriyle paylaşmak istersiniz kaçınılmaz olarak. En yakın arkadaşınıza gidiyorsunuz. Ya böyle böyle bir şey mi var falan diyorsunuz. Ve ertesi gün işten kovuluyorsunuz. Hiç haberiniz yok yani. Patron öğrenmiş, sekreter öğrenmiş. Çünkü durumdan yani HIV pozitifliği işten çıkartmak gerekçesi değil ama öyle bir takım kulplar takılıyor ki. Performans diyor yani mesela. Aynen. Tabii tabii. Bu öyküyü biliyorum. Bilmiyorum Betül hatırlar mısın? Yıllar önce biz bir bilirkişi olarak mahkemeye davet edilmiştik. HIV pozitif birisi ilaçlarını yazdırmak için SSK'ya gidiyor. Ve o sırada memurdu iş yerinde muhtemelen çalışan biriyle karşılaşıyor. Hatta iş yeri hekimiyle karşılaşıyor. İş yeri hekimi önlüğünü çıkarıp koşa koşa patrona gidiyor. Haber vermeye bu adam HIV pozitif diye. Tekstil sanayinde çalışıyordu. Böyle çıkartıldı yani, mahkemeye falan gidiyor. Tabii sadece benim bildiğim yüzlerce vaka var. Yani işte iş yerinde bir tarama yapılıyor vesaire. Mesela vatandaş da bilmiyor durumunu. İş yerinde bir işte genel tarama yapılıyor. HIV pozitif çıkıyor. Ertesi gün işten kovuyorlar. Yani ne oldu? Dün beni çok sevdiğinizi, çok iyi bir çalışan olduğumu söylüyordunuz. Yani bugün ne değişti falan. Bütün aşklar biter. Evet, işin boyutu bu çok önemli. Yani belki bu anlamda farkındalığı arttırmak, hani bunun bulaşma yollarının sadece kan ve cinsel temasla geçtiğinin altını çizmek değil mi? Siz belki dernek olarak bu yönlere mi eğileceksiniz? Evet, evet. Şimdi ben de tam oraya geliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani işte başta da söylediğim gibi konuşurken söylemiştim. Yani elbette bütün bu sorumluluğu sadece sivil toplum kuruluşlarına yıkmak çok adil değil. Ama ihtiyaçlar çeşitlendiği için sivil toplum kuruluşlarının sayısı da artıyor. Bir başka arkadaş grubumuz yeni bir dernek daha kuruyorlar bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani bu iyiye işaret yani. İhtiyaç çoğalıyor. Demek ki bir yandan problem var ama bir yandan da buna verilen cevap gelişiyor. Türkiye'de HIV farkındalığının bir sene öncesine göre bile biraz daha yüksek olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ama tabii bu sadece işte sivil toplum veya yerel çabalarla gelişiyor. Bizim tabii arzumuz Sağlık Bakanlığı'yla veya kamuyla daha yakın iletişim içinde olup ulusal farkındalık kampanyaları yapabilmek. Tabii bu kampanyalar için de bir finans sorunu var. Uzun yıllar Pozitif Yaşam Derneği başta olmak üzere İzmir'deki arkadaşlarımız da Avrupa Toplum'dan proje almışlardı. Belki ileride siz de Şangay Beşlisi'nden alırsınız. ama, Hocam Şangay Beşlisi'nin tamamı HIV konusunda o kadar kötü kötü durumdalar ki. Yani biz HIV komitesi olarak çok tercih etmeyiz Şangay Beşlisi'ni. Ama Sağlık Bakanlığı çok duyarlı değil mi? Türkiye Halk Sağlığı Kurumu hatta Ağustos ayında bu yılın bir toplantı yapmışsınız Ankara'da. Siz de katılmışsınız. Evet, biz de katıldık. Bu 2016-2020 stratejik plan toplantısı. Evet. O nasıldı? Biz memnunuz tabii bu şeylerin parçası olmaktan. Onda şöyle bir problem oluyor sadece. Aslında iki problem var. Birincisi Türkiye'de kamuda rotasyon çok fazla. Hele de son dönemde. Şimdi kurum kültürü çok fazla değilse eğer bir yerde siz mesela ne bileyim ben sizde gelip bir görüşme yapıyorum. Bir konuda ilerliyoruz 2 sene. Çok iyi bir noktaya geliyoruz. Ne bileyim siz işi bırakıyorsunuz veya sizi atıyorlar başka bir yere. Ben yeni gelen müdürle en baştan başlıyorum. Bundan sonra işiniz daha da zor. KYK'lar var. Kesinlikle öyle. Bir ikincisi de şu hocam. Stratejik plan zaten çıkarılmak zorunda. Yani hem UNAIDS hem WHO bunu bir ödev olarak veriyor zaten hükümetlere. Bizde stratejik plan var. Biz de oradaydık. Pozitif Yaşam Derneği de oradaydı. Kırmızı Şemsiye Derneği de oradaydı. Yani pek çok STK vardı. Diyanet vardı. YÖK vardı. Herkes vardı orada. Stratejik plan iyi bir plan oldu muhtemelen. Son şeyi görmedik. Ama eylem planı yok. Evet. Ama yine de bir aşama belki. Tabii tabii. Değil mi? Yani en azından şey için hatırlatmak için yani bakın bunu buraya yazmıştık ve yapmak gerekir demek için iyi bir belge o. Kayıtları yani bu şey ayrımcılığı ve mahremiyeti önlemek anlamında değil mi esas? Yani bu stratejik planın içerisinde o da bir konu. Çok, çok önemli. %50'sinden fazlası o zaten. Evet. Peki bir müzik arası da Leonard Cohen son CD'sinden bir parça, Traveling the Light. It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Aralık 2016, 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve Kırmızı Kurdele İstanbul grubundan Arda Karapınar'ı ağırlıyoruz. 1 Aralık Dünya AIDS Günü bağlamında. HIV-AIDS'in de HIV-AIDS konusunda olup bitenleri dünyada ve ülkemizde konuşmaktayız. Evet, son 15 dakikamız. Son 15 dakikamızda ben şunu merak ediyorum. Yani hem Pozitif Yaşam Derneği hem sizin dernek Kırmızı Kurdele Derneği, anladığımız kadarıyla hani dediniz demin ayda 80 kişi pozitif yaşama ortalama başvuruyor diye. Hani böyle bir hasta tabanına bir erişim söz konusu anladığım kadarıyla bu derneklerde. Ve gözlenen yaş grupları ne acaba? Onu merak ediyorum. Bu özellikle yeni olgularda. Özellikle son 3 yıl içinde 15-19 ve bilhassa da 20-25 yaş grubunda çok diğer gruplara göre daha hızlı ve daha sivri bir artış gözlemliyoruz. Şimdi 15-19 çok dikkat çekiyor olabilir. Yani orada tabii böyle belki yüzlerce vakadan falan bahsetmiyoruz ama kıyasladığımızda üzerine eğilmeye, dikkat etmeye değer bir artış var orada. Çok 14, genç yaş grubu. Evet, 14-15 yaşa kadar düştü HIV tanısı meselesi. Bu sivil toplumun kitleleri taramaya yönlendirmek konusunda da başarılı olduğunu gösteren bir şey bir yandan, ama öbür taraftan da bir yandan da demek ki bilgiyi ulaştırmak konusunda henüz yeteri kadar başarılı olamadığımız anlamına geliyor. Ama hep aynı noktaya dönüyorum ben. Bunu sadece sivil toplumdan beklemek gerçekten hem kapasite problemi yaratıyor hem kaynak problemi yaratıyor. Biz gerçekten elimizden geldiği kaynaklarımızı maksimum kullanabildiğimiz oranda verebildiğimiz her yerde o bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Davet edilmesek bile mesela üniversiteleri gelip işte panel, işte söyleşi yapalım vesaire gibi şeylere zorluyoruz. Mesela teşekkür ederim, yani bugün buradayız. Siz çağırmasaydınız ben arardım, yani yine program yapalım falan diye biraz hani o mekanizmaları da çalıştırmaya çalışıyoruz işin doğrusu. Tabii, biz teşekkür ederiz. Bu çok güzel broşürler var. Kırmızı Kurdele İstanbul'un hazırladığı ve sosyal medyada takip edilmesi de mümkün değil mi? Evet hocam, sosyal medya. Tamam, söyleyeyim hemen tabii. Bir Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımızı biz olabildiğince aktif kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten müthiş bir olanak, bedava ve doğru mesajı verirseniz doğru yere ulaşabiliyor. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız Red Ribbon 34 adı altında takip edilebiliyor. Dün 1 Aralık Dünya AIDS günüydü. Böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Beklediğimizin de üstünde bir şey oldu. Epeyce de ünlü insandan da hani mesajlarımızın retweet edildiğini. İnternet adresi, web sitesini. Web sitesi adresimiz de kırmızıkurdele.org. Web sitesi adresimizde özellikle benim yönlendireceğim, tabii genel olarak HIV ve AIDS'e ilişkin bilgiler var ama bir de HIV bilgisi bölümü var. Biz orada işi hem bilimsele yakın makaleler yayınlıyoruz hem de işin sosyal kısmıyla ilgili makaleler yayınlıyoruz. Mesela işte bir HIV pozitif bireyle nasıl konuşursunuz? Hoşlandığınız kişi HIV pozitifse nasıl davranmalısınız? HIV tanısını nasıl paylaşırsınız çevrenizde gibi. Hani hayatı, tam da hayatın doğduğu işte yaşandığı yere ilişkin şeyler de yayınlıyoruz. Evet, birçok başlıklı küçük broşürleriniz var ve oldukça sade bir dilden çok anlaşılır yazılmış. Evet. Örneğin tedavi alan bir kişinin hani o karmaşık bir sürü tablonun içinden çıkma zorluğu karşısında bu broşürlerden yararlanarak evet, doğru bir seçim ve de doğru bir uygulamaya geçebileceği ne düşünüyorum. Ondan da hemen bir kısaca bahsedeyim. İngiltere merkezli NAMA, ITMAP ve IBASE isimli iki organizasyon var. Bunlar bizim ilişki içinde olduğumuz ve onların yayınladıkları şeylerin Türkçelerini yayınlama hakkına sahip olduğumuz iki örgüt. Son derece başarılılar. Bunlar bir A4'ü geçmeyen ve grafiklerle anlatılan, yani tedavi almak üzere olan veya tedavi altındaki HIV pozitiflere doktor ziyaretinden sonra doktorun verebileceği mesela ilaçları zamanında almanın önemini vurgulayan, tedavi uyumunun önemini vurgulayan bir şey. Malum hastaya ayrılan zaman kısıtlı, kaçınılmaz olarak bir kota meselesi var orada. Ama bu broşürü alıp kapının önünde hakikaten bir dakika zaman ayırsa bile çok hızlı bir biçimde grafiklere bakarak niçin bu ilaçları zamanında almanın önemli olduğunu hemen idrak edebiliyor insan. Ve biz bunları dağıttıktan sonra pek çok doktordan geri dönüş aldık. Çok öyle teşekkür mi? Edildi. Tedavi uyumunun, şu anda ölçemiyorum tabii onu ama şifaen tedavi uyumunu peki arttıran bir aksiyon içinde olduğumuzu da siteniz de öyle. Ben dün akşam izledim, birazcık inceleme fırsatı buldum ve gördüğüm kadarıyla hem hekim arkadaşların verdiği bilgiler var, video bölümlerinizde, evet, evet, hem yazılı bir dokümanlar, bilgiler var, hem bir takım daha işte 2016 yılında yayınlanmış JAMA gibi var, dergilerdeki çalışmalar konmuş siteye. Yani o anlamda da benim çok hoşuma gitti çok Kırmızı Kurdele'nin web sitesi. İsterseniz çok az zamanımız kaldı, biraz şu erken tanının önemini vurgulasak. Bir de de bu halk arasında yaygın inanışlar var. İşte mesela HIV pozitif tanısı aldıktan sonra benim bütün hayatım bitti. Hı hı. Artık bir daha herhangi bir beraberlik yaşayamam filan gibi. Bu nedir, ne kadar doğrudur? Bir de ondan biraz bahsedelim. Erken tanıyla başlayayım. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Israrla vurgulamak istediğimiz bir şey. Ama bazen işte o yine de o laf, yani çok konuşmak gerekiyor ve sıralaması değişebiliyor onun. Çeşitli açılardan ifade etmeye çalıştım. Tanı çok önemli. Eğer siz HIV'le yaşadığınızı biliyorsanız bir risk algısı içinde, bir tehdit altında hissetmenize gerek yok. Çünkü iyi bir tedavi var. O yüzden de testi vurguluyoruz her defasında. Ben herkese yani riskli bir davranışta olup olmasına bakmaksızın yılda en az bir HIV testi yaptırmasını öneriyorum. Çünkü durumunuzu bilirseniz HIV'le ilgili korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü sağlığınızı bozmayan bir noktaya geliyor. İlaçlar çok başarılı ilaçlar. Yan etkileri de artık neredeyse sıfır düzeyine inmiş bir tedaviden bahsediyoruz. Erişimle ilgili bir problem yok. Erken tanı çok önemli. Çünkü bilmezseniz, yani bu 5 yıldır, 6 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır bu virüsle yaşıyorsanız sağlık problemleri görmeye başlıyorsunuz. Ama durumunuzu biliyorsanız, az önce söylediğim cümleyi tekrar edeyim, sanki virüste yaşamıyormuş gibi hayatınızı sürdürmeye devam edebiliyorsunuz. Daha da enteresanı, her defasında şaşırılan bir şey, anne de HIV pozitif, baba da HIV pozitif olsa bile negatif çocuklar dünyaya gelebiliyor. Bu çok basit bir prosedür aslında artık. Hani böyle aylar süren bir prosesten bahsetmiyoruz. Çok basit önlemlerle sağlanabiliyor bu. Diğer bir soru daha vardı hocam. Evet, o da HIV pozitif tanısı aldıktan sonra kişi çok demoralize olup artık yalnızlaşmak zorunda mı? Tabii aslında değil, ama işte sosyal bağlamda verilen cevap, verilen tepki öyle olmayabiliyor her zaman. Çok kısa sürede, yani çok olumsuz durumlardan olumluya çok hızlı geçildiğini gördüğüm vakalar da oldu. Tabii HIV tanısı almak başlı başına bir şok meselesi. Çünkü siz bugüne kadar hiç farkında olmadığınız veya doğru bilgiye erişmeye çalışmadığınız bir konuda, yani ayrımcılık olduğunu bildiğiniz bir konuda birdenbire tanı alıyorsunuz. Tabii o noktada yalnızsınız. Çünkü bu bütün arkadaşlarınızı telefonla konuşurken ben grip oldum demeye benzeyen mesele değil. Kimseyle paylaşamıyorsunuz bunu haliyle. Hmm. Kimseyle paylaşamadığınız için zaten aslında bütün o sosyal problemler başlıyor. Ama korunarak, tedavisini alarak değil mi yaşamına? Tabii. Yani sağlık açısından bir problem olmadığını tekrar söyleyeyim. Yani hiçbir risk yok. Sağlığınızı bozacak hiçbir şey gelişmiyor. Şey de önemli. Siz tedavi aldıkça, yani kendi sağlığınızla ilişki bir risk altında olmadıkça bunu paylaşmak veya bununla ilişki bir ayrımcılığa maruz kaldığınız durumlarda daha güçlü davranmak da aslında gelişiyor bu durum içinde. Evet. Bir de şöyle bir inanış var. İki kişi HIV pozitifse artık benim korunmama gerek yok gibi bir yanlış inanış var, değil mi? Ne kadar güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim. Öyle bir durum yok. Orada çapraz direnç dediğimiz bir mesele var. HIV'in çeşitli alt tipleri var. Yani A kişisindeki virüs başka, B kişisindeki virüs başka olabilir. Dolayısıyla bu birbirlerinin tedavilerini bozabilecekleri bir noktaya da getirebilir insanları. Zaten HIV pozitif insanlarda koruma bilinci çok yüksektir. Zaten hani bir risk veya bir kaza sonucu veya işte bir hata sonucu HIV'le enfekte oldukları için önce kendilerini korumakla mükellef olduklarını bilir HIV pozitifler. Çünkü doktorun ve sivil toplumun bu konudaki söylediği ilk şey odur. Önce kendini korumakla mükellefsin. Zaten kendini koruduğunda herkesi de korumuş oluyorsun aslında. Benim bir sorum var. Bir de tabii işin siyasi boyutu var. Sosyal boyutunu uzun uzun konuştuk. Evet. İki boyutu var. Mesela sizin bu Red Ribbon Party'ye hiçbir bilinen seçilmiş siyasetçi geldi mi? İkincisi, bence gelebilir. Bence de gelebilir tabii. İkinci sorum da şu. TBMM'ye belli soru önergeleri verilir zaman zaman. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı da bence bir soru önergesini hak eden bir durum. Öyle. Ama ben şöyle bir baktım. 2011'den sonra hiç soru önergesi göremedim. Bunun nedeni nedir? Cevaplamıyorlar mı? Nedir bunun nedeni? İlk sorum da bakidir. Niye hiçbir siyasetçi bu konulara ilgi göstermiyor? Şimdi niçin ilgi göstermiyorlar? Onların da HIV pozitif olduğu sanılabilir çünkü. belki aralarından bazıları hala hazırda HIV pozitiftir. Onu da bilemeyiz. Ama tabii öyle bir risk algısı içinde olabilirler. Fakat yani söylediğim gibi biz bunu Türkiye'de ilk kez yaptık dün. Zaten varmak istediğimiz nihai nokta onu da kapsıyor aslında. Yani neden biz büyük bir Aralık Partisi veya galası düzenlediğimizde başbakan oraya gelmesin mesela, yani veyahut da Sağlık Bakanı için oraya gelmesin. Diğer soruya gelince başbakan mı? Peki. Mesela hani mütevazı olmayayım diye söyledim ben. Yoksa milletvekiline de razı olurduk aslında. Hayır, Boğaziçi Üniversitesi'nde gittiğin zaman oradaki rahatsızlığını düşündüm de. Hocam ben yani herhangi bir isim olarak başbakandan değil, başbakanlık makamından bahsettim. Yani ne bileyim, makamı temsilen yani. Makam arabasını gönderdim. Yok yani politika konusunda gerçekten sıkıntılı. Gündemimizde farklı şeyler var yani. Evet. Diğer sorunun diğer kısmı hemen hızlıca cevap vereyim. Kendi kulağımızı çekerek cevaplıyorum onu. 2010-2011 yılları arasında gerçekten benim de Pozitif Yaşam Derneği'nde çalıştığım bir dönem çok iyi bir lobi faaliyeti yürüttük. Çünkü biraz daha fazla paramız vardı ve buna odaklı bir projemiz vardı. 2011'den sonra bu alanda çalışan sivil toplum biraz kapasite problemi yaşadı. İşte evet, biraz küçüldü. Ama işte dediğim gibi tekrar bir kapasitemizi geliştirme süreci içindeyiz ve bu mekanizmaları tekrar çalıştırmak istiyoruz. Yani orada bizim hatamız orada olsun. Orada ben sana bir yol açıyorum, işte Şangay Beşlisi'nin fonlarına yararlanacaksın bundan sonra. Hocam ben sizden kaynak kişi bilgisi rica edeceğim programdan yakında sonra. Yakında altılısı. Hatta dinleyicilerimizden de bu konuda destek rica edebiliriz. Evet, bizim web sitemize girdiklerinde en üstte Kırmızı Kurdele İstanbul'u destekleyin diye bir buton görürler. Şunu özellikle söylemek isterim. Ben Kırmızı Kurdele'de ona özellikle hassasiyet gösteriyorum. Bize gelen bağışlar, yani 3 lira da olsa 5 lira da olsa, yani şu anda henüz bir bağış almadığımız için çok yeni bir derneğiz. Ama belli aralıklarla, mesela geçtiğimiz 3 ayda şu kadar vatandaş bağışı topladık ve şu paraları şuna harcadık diye bir duyuru yapma. Evet, hesap verme, yani şeffaflık bağlamında bir tavrımız var. Hakikaten 3 lira 5 lira gibi düşünmesinler, bunlar çok önemli paralar. Bu mesela bahsettiğim broşürler, bunların dağıtımı, kargosu vesaire, hakikaten masraf ve çok, evet, çok müteşekkir oluruz gerçekten. Program son soru. Süresi bitmiş ama soru değil, ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Öncelikle sizin sitenizdeki bir takım çalışmaları dinleyicilerin okumasını istiyorum. River çalışması ve erken tedavinin, evet, önemiyle ilgili, hı-hı, olarak, ama bir yine sizin sitenizde gördüğüm bir aktivist Silvia Petretti'nin bir öyküsü, hı-hı, var. Hivile 19 yıl diye. Onun o koca yazıda okuyabilir dinleyiciler. Ben son paragrafı okuyarak senin de müziğinden bir parçacık çalacağım ama okumak istiyorum. Siz, diyor ki, bir 5 saniye ben. Silvia benim çok yakın bir arkadaşım ve özellikle onu ben çevirip yayınlamayı tercih ettim. Öyle mi? Evet. Evet. Çok çok etkileyici. Şöyle son paragraf şöyle başlıyor. Bugün itibariyle 19 yıldır beraberiz diyor ve şu paragrafla bitiriyor. Geçen hafta bir kadın grubuyla HIV ve akıl sağlığı ve çeşitli hizmetlere ulaşma konularına dair paylaşım faaliyetinde bulundum. Şahit olduğum şeyler cinsel şiddet, HIV, akıl sağlığına dair ciddi problemler ve sefaletti. Bu gördüğümü nasıl çözebileceğimden açıkçası emin değilim. Bu yalnızca HIV tedavi edici ilaçlara, sağlık hizmetlerine veya tespit edilemeyen virüs yüküne erişmekle ilgili değil. Bu barışı, güvenliği ve adaleti de tesis etmekle ilgili bir durum. Bunun anlamı ihtiyacı olanlara barınma imkanı tanımak ve bu insanları destekleyici bir refah sistemi kurmak. Bu ancak faşizmin bir daha yükselmemesini sağlayacak saygının ve merhametin hüküm sürdüğü bir dünyayla mümkün diye bitiriyor. Tam biz yükseltmeye çalışıyoruz şu dönemde. Niye böyle bir şey? Benim çok etkilendiğim bir röportajda dinleyicilere de öneriyorum. Peki Ayşe, bir şey var mı söyleyeceğin? Katkın? Sorun. Teşekkür ediyoruz. Ben, evet, çok teşekkür ederim. Biraz gevezelik yaptıysam sizden için ve dinleyicilerden özür dilerim. Ne demek, çok teşekkür ederiz katıldığınız gerçekten için. Kırmızı Kurdele İstanbul temsilcisi Arda Karapınar'ın konuğumuzdu Arda Karapınar. Kendisiyle 1 Aralık Dünya AIDS Günü bağlamında konuyu irdeledik. Birazcık tartıştık. Ve özellikle bu Kırmızı Kurdele'nin web sitesine girip buradan bilgi edinmek mümkün. En azından, hı-hı, ne oluyor ne bitiyor. Her yurttaşın belki de başvurması gereken bir kaynak. Peki, tekrar teşekkürler geldiğin için. Teşekkür ederim hocam. Ve programı teşekkür bitirirken ediyoruz. Son bir parça, Music in Africa isimli parça. Safari Sound Band. Hadi iyi hafta sonları dileyelim. Böyle bir Afrika müziğiyle de kapayalım, evet, programımızı. Kapayalım. İyi hafta sonları. Teknik masada Selahattin'e ve program destekçimiz kimdi? Fevzi Müftigil'e. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. In Africa, where the people all are chanting song, young and old enough.